Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 23 Ağustos Cuma, yıl 2013, ay 8, gün 235, Hızır 110, 1434, Hicri Şevval 16, 1429, Rumi Ağustos 10. Yemek listesi, gün 235, etli çalı fasulyesi, makarna, salata ve meyve. Başak Burcu'nda doğanlar. 22 Ağustos, 22 Eylül. Başak, burçların 6. işaretidir. Bu, entelektüel kişilerin burcudur. Tek kusurlu yanları, kendilerini ve diğer insanları fazla eleştirmeleridir. Hislerinden fazla akla önem verirler. Bu tutumları onlara çok mutluluk getirmez ve anlayışla karşılanmazlar. Devamı, pazartesi günü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Haftanın son Açık Gazete programının açılışını yapıyoruz. Huzurlarda Ömer Madra, Can Tombil ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekip, arka planda da Emre Gümüşer destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Letta Mbulu, onun Pula Yetia adlı şarkısıyla açılışımızı yaptık. Güney Afrikalı bir şarkıcı, Soweto'da doğup büyümüş, 1942'de bugün doğmuş, 1960'lardan beri aktif ama Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmiş, apartheid rejimi dolayısıyla, ırk ayrımcılığı korkunç rejimi dolayısıyla Amerika'da da çok önemli simalarla Cannonball Adderley, David Axelrod ve belki de en önemlisi bütün köklerini araştıran Harry Belafonte ile birlikte çalışmış. Pek çok filmde de şarkı söylediğini duymak mümkün. The Color Purple, Roots, A Warm December gibi filmlerde. Michael Jackson'ın da Liberian Girl adlı şarkısında da Swahili'ce söyleyen o sesin de sahibesi, aynı zamanda kendisi. Ona da bir günaydın demiş olduk onun Pula Yetia adlı şarkısıyla. Evet, şimdi bakalım neler var. Bugün bir kere Avrupa Totaliter Rejim Kurbanlarını Anma Günü. Yani Stalinizmin ve Nazizmin kurbanları için Avrupa Birliği'nin şey yaptı. Çok önemli bir gün. Çünkü totaliter rejim deyip geçiyoruz ama yeryüzünde belki de o rejimler kadar çok sayıda insanın hiçbir şekilde hayatını kaybetmediği de söylenebilir. Özellikle yakın tarih için toplu kitle katliamlarının sorumlusu bu düşünce diye adlandırılan totaliter rejimler. Belki bu sebepten olsa gerek, insanlar ya Stalin'le özdeşleştiriliyorlar günümüzde de ya da Hitler'le. Bu iki isimden dışında aynı dönemde yaşayan başka insanlarla özdeşleştirilen insan bulabilmek gerçekten zor. Ama evet, yani nicelik olarak öldürdükleri, yok ettikleri ve ıstırap çektirdikleri insanların milyonları, hatta neredeyse 100 milyonu bulması dolayısıyla söz konusu olan bir şey bu. Ama günümüzde de hem Stalinizmin hem de Nazizmin birçok örneğine rastlamak, hem düşünce biçiminde hem de eylem biçiminde, yönetim biçiminde de mümkün. Şimdi örnek vermeyelim. Bir ikinci gün, uluslararası gün, onu da hemen söyleyelim. Köle ticaretinin ve kaldırılışının anılması günü, uluslararası bu günde. Onu da söyleyelim. Tarihte bugün neler olduğuna da bakılacak olursa, 2005 yılında Katrina kasırgasının oluşmaya başladığı gün, çok da tuhaf bir şekilde, bende de bir anısı var bunun. Sonradan New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli, ilginç şehirlerinden biri olan New Orleans'i tarumar edecek olan kasırganın, bu Greenpeace'in bir gemisinin ziyareti vasıtasıyla orada yaptığımız küçük bir güneş paneliyle gerçekleştirilen bir canlı yayındı. Ve orada küresel iklim değişikliğinin önemini ve alternatif şeyleri konuşurken, bir örnek olarak da Beysun Gökçin'le karşılıklı bir konuşmamız vardı. Greenpeace gemisi, yani Kuruçeşme'de. Açık Deniz programında mı, yoksa Açık Gazete'de bir köşe, şey miydi? parça mıydı? Açık Gazete'de kullanılan bir küçük parçaydı. Ve orada sonradan fark ettim ben, ya bu işte fırtınalar, hortumlar falan çok artıyor, bu iklim değişikliğine çok dikkat etmemiz lazım diye konuşurken, bakın şimdi bir küçük kasırga mesela başlamış diye, Katrina diye de bir örnek vermiş. O son söz olmuş yani. Ondan sonra New Orleans şehrinin neredeyse haritadan silecek kadar büyük, korkunç boyutlara ulaştı. Hepimiz biliyoruz öyle bir şey. Onun 2005 yılında olan bir şey, bende de, bizde açık radyoda da olan bir anısını bu şekilde söylemek mümkün oldu. 1973'te bugün de Stockholm'de, İsveç'in başkentinde yapılan bir banka soygunu bir rehine krizine yol açıyor ve ondan sonraki 5 gün içinde de rehine alınanlar, kendilerini esir alanlarla, rehine alanlarla bir çeşit empati geliştirme durumunda kalıyorlar. Buna da günümüzde Stockholm sendromu deniyor. Pek çok farklı örneğine, uzatmasına başvurabiliriz. Böyle de bir benzerlik bulabiliriz istersek. Son olarak da 2001'de bugün, 2 sene önce, Libya'nın lideri Muammer Kaddafi'nin Ulusal Geçiş Konseyi tarafından devrilmesi ve Babil Azizi'nin kontrolünü ele geçirmesi. 2011'de Libya iç savaşının sonradan daha da feci sonuçlarda olacak. Libya liderini yakalayıp, bir kanalda yakalayıp öldüreceklerdir, katledeceklerdir. Üstelik de ırzına da geçerek. Evet. Libya'da da işler iyi değil. En son petrol nakliyatını durduran grevcilere ultimatum verirdi hükümet. Mısır'daki yaşananlar Mısır'ın iç meselesidir deniliyordu. Türkiye'yle de ticari anlaşmalar imzalanıyor. Yeni bir havalimanı anlaşması, tomalar, ticari anlaşmalarla Libya'ya gönderilmeye başlanacakmış. Bu gibi haberler geliyordu ülkeden. Oranın da durumu pek parlak değil Kaddafi sonrası. Evet, Kaddafi öncesi de pek parlaktı. Hiç değildi de böyle bir şey. Peki, ona da değinme fırsatımız olabilir. Peki, şimdi hızlı bir tur atalım. Ve özetlerde öncelikle orman yangınlarının ve sellerin devam ettiğinden bahsedebiliriz. Portekiz'deki orman yangınları söndürülemiyor. Ayrıca Suriye'de bir Lazkiye kentinde de bir orman yangını var ve o da söndürülemiyor. Etkisini artırarak devam ettiği söyleniyor. Samsun'da da bir kuş cennetinde çıkan yangında 10 hektar sazlık alan zarar görmüş. Yangın müdahale sonucu güçlükle söndürülmüş. Tabi zarar görmüş lafı eufemizm dedikleri, yani hafif gösterme, yoksa yanıp kül olmuş orası da. Ve çok kritik, hassas bir bölge doğa şartları açısından. O da önemli. Evet, aslında bu haberleri, orman yangını haberlerini dün akşam itibariyle bakmıştık. Sabahleyin tekrar kontrol ettiğimizde başka yangınlar da karşımıza çıkıyor. Mesela Şile'de bu hafta sonu tatilini orada geçirmek isteyenler için de kötü bir haber var. Şile'nin Paşaköy mevkisinde ormanlık alanda bir çıkan yangından bahsediliyor ve 10 hektarlık alanın yandığından yine aynı şekilde yapılan bir açıklama var. Balıkesir'de bir yangın var. Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Korucu beldesinde Madra Dağı eteklerinde çıkmış bu yangın. Ve 2 hektarlık alan tamamen yanmış. Evet, Portekiz'deki durum gerçekten feci diye adlandırılabilir. Sadece bu yılın başından beri 31 bin hektarlık orman alan tamamen, ormanlık alan küle döndüğü gibi son bir yıl ölçüm yapıldığında 110 bin hektara ulaşıyor yangın oranı ve çeşitli ülkelerden, komşu ülkelerden de yardım isteyen 8 ayrı bölgedeki yangından bahsediyoruz. Yaralı itfaiyeciler var. İspanya ve Portekiz'den, İspanya ve Fransa'dan da yardım istemiş durumdalar. Anakara'da sadece 275 ayrı yangın var. 1300 itfaiye eriyle müdahale ediyorlar. Ülkenin orta ve kuzey kesimleri ve Madeira adası ayrıca da çok etkili, yüzlerce hektar alan kül olduğu haberleri geliyordu. Devam da ediyor maalesef. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de yangınlar devam ediyor. Bu sefer Kaliforniya'dan gelen yangın haberleri var. Büyük Milli Park Yosemite diye mi telaffuz ediliyor? Yosemite'de insanlar kaçmaya başlamışlar. Özellikle turistler bölgeyi terk etmeye başlamışlar. Binlerce evi tehdit ediyormuş çıkan yangın ve yalnızca 1300 itfaiyeci şu anda müdahale etmeye çalışıyormuş ve 217 hektarlık alanda şu anda yanmış durumda ve sadece %2'si kontrol edilebiliyormuş bu Kaliforniya'da çıkan yangının. Evet, dünyada yani iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın olanca gücüyle kendini 5 kıtada birden hissettirdiği, bütün buzulların erimekte olduğu, denizlerin yükseldiği, orman yangınlarının ortalığı kasıp kavurduğu ve sel felaketlerinin olduğu da apaçık ortada. Açık Radyo'nun dostlarından Esin Hanım Kaliforniya'da oturuyor. Uzun yıllardan beri oranın Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, Türkiye kökenli, bize gönderdiği bir kupürde de Los Angeles Times'dan, pardon, da San Francisco Chronicle'dan gönderdiği bir derleme yazıda küresel ısınmanın bütün Kaliforniya eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük eyaleti olan Kaliforniya'da baştan başa muazzam etkileri olduğunu gösteren ayrıntılı bir araştırma var. Onu göndermiş. Hayvanlar üzerinden de yani balıklardan, somon balıklarından deniz aslanı yavrularına kadar her şeyin ne kadar derinlemesine etkilendiğini gösteren bir araştırma bu. Göllerde ki şeyler, kurumalar ve işte özellikle de Yosemite Parkı'ndan sen demin bahsettin. Yosemite Ulusal Parkı galiba Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ulusal parkı. Tam uydurmayayım şimdi ama öyle bir şey ve oradaki küçük memeli türlerinin yarısı etkileniyormuş ve habitat bölgelerini değiştirmek zorunda kalmışlar bir önceki yüzyıla göre. Ve mesela Santa Rosa dağlarındaki, Güney Kaliforniya'daki başat bitki türleri ortalama 60 metre, son 30 yıl içinde 60 metre yükseklere doğru kaymış. Çok acayip bir şey değil mi? Evet. Bunlar hesaplanmış. 60 metre. Evet. Böyle bir şey durumu var. Yani bütün canlı sistemlerini etkiliyor. Hem hayvanlar hem de bitkiler üzerinde derinlemesine bir etkisi var. Son 100 yıla kıyasla durumun çok etkileyici olduğuna dair de bir haber vardı. Tam da bunu mektupla göndermiş eski, bizim ve bizden önceki kuşağın alışkanlıklarına uygun olarak kupürü zarfın içine koyup göndermiş Esin Hanım. Ona buradan bir günaydın diyelim. Evet, günaydın diyelim. Evet, durum bu. Şimdi günün haberlerine bakacak olursak, Şam yakınlarındaki Guta'da kimyasal saldırı bütün dünyayı dehşete düşürdü diye haberler geliyor ama aynı zamanda bu durumun da tam bir alışkanlık yaratması, bu fotoğrafların artık umur-u adiyeden günlük hayatın bir parçası olması tehlikesi de yok değil doğrusu. Ama yani bunun da sebep olan tutumun da, gazetelerin tutumunun da olduğunu görmek gerekiyor galiba. Yani önce Mısır, ardından Suriye'den bu kadar fazla insan öldürülmesine bu kadar çıplak ve gerçek bir şekilde manşetlere yansıtıldığı zaman sansürsüz bir şekilde özellikle. İnsanlar her gün gazetelerini açtıkları zaman bir çocuk cesediyle karşılaşıyorlar. Önce Mısır, ardından Suriye. Ya bir şekilde refleks de oluşuyordur okuyucunun gözünde diye düşünüyorum ben. Yani Yeni Şafak Gazetesi, Star Gazetesi ve Sabah Gazetesi'nin yaptığı buydu Mısır'dayken. Aynı stratejiyi, gazetecilik bakış açısını Suriye içerisinde de kullanmışlar. Ve bir şekilde de insanlar şok etkisi, insanlar üzerindeki şok etkisini yarattıktan sonra da bir yandan da normalleştiriyorlar galiba diye düşünüyorum ben bu fotoğraflarla, bu manşetlerle beraber. Evet, bu ayrıntılı bir analize muhtaç tabii. Yani vermek mi yoksa yani görmezden gelmek de başka bir sorun yaratıyor. Fakat yani Norman Solomon'un da gazetecilik profesörü Norman Solomon'un söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin başından beri izlediği şey bu sürekli savaş durumunu, sürekli dehşet, vahşet ve savaş durumunu normalleştiren bir politikası da var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani terörle mücadele adı altında, terörle savaş adı altında. Evet. Bunun da çok hayatımızın artık ayrılmaz bir parçası olması ve bunun alışkanlık yaratması gibi de bir tehlike var. Filmlerle olsun, kitaplarla olsun ya da bilgisayar oyunlarıyla olsun sürekli bu terör tehlikesinin içerisinde bulunan bu popüler kültür unsurlarına da rastlamak mümkün. Ama yani benim demek istediğim şey şu aslında, yani Yeni Şafak Gazetesi bugün bir manşet atmış yine. Bir anda mermer bir zemin üzerinde yatan 3, hepsi de 10 yaşından küçük 3 çocuğun cesedi var. Bir diğer taraftan da bu cesetleri gömen insanların fotoğrafları var. Aynı fotoğraf mesela Hürriyet Gazetesi'nde de var. Ama Hürriyet Gazetesi bu şeyi verirken bu 3 kişinin, 3 10 yaşından küçük 3 çocuğun cesetlerinin fotoğraflarını vermeye pek gerek duymamış. Fakat bu fotoğraf onlar da vermişler. Evet. Onlar da vermişler. Ama bu fotoğraf daha fazla etkili olduğunda, daha fazla vurucu etki yarattığında, insanın kafasına, aklına kazındığından da ben eminim diye düşünüyorum. Yani yaklaşık sayıları 1300'ü bulan, hatta aşan sayıda insanın öldürdüğü sabaha karşı bir zehirli gaz kullanılarak diye belirtiliyor. Fakat tam insanların da özellikle uykuda olduğu sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda çocukların ve kadınların çoğunlukta olduğu 1300 belki de daha fazla sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor. Ayrıca da kuşatma altında o bölge. Yani Suriye muhalefetinin karşı çıkan, Esad'a karşı olan grupların şeyini kırmaya, gücünü kırmaya yönelik bir operasyon. Ve bölgede dolayısıyla ölü sayısının artmasından da endişe ediliyor. Evet, Şam'ın civarında olan bir bölgeden bahsediyoruz. Şam'ın bir banliyösünden bahsediyoruz bu savaşın, bu saldırının yapıldığı yeri. Şam yakınları galiba böyle. Mesela dün yine Şam yakınlarında bir saldırı gerçekleştirdi Esad kuvvetleri. Yine ölü sayıları oradan gelmeye başladı teker teker. Ama yani sürekli bir askeri harekattan ziyade o bölgelerde, başkentin etrafındaki bölgelerden ziyade Halep mesela, Halep ve Halep'in kuzeyinde insanlar ellerinde silahlarla dolaşıyorlar. Fakat burada gayet sivillerle, o sivilleri koruduğunu iddia eden insanlar bir arada yaşıyorlar ve bir müdahalede bulunulduğu zaman topyekun herkes oluyor. En son bu saldırıda gördüğümüz gibi en az 1300 kişinin öldüğünden bahsediliyor ve çocuk fotoğrafları var sürekli gazeteleri manşetlerinde. Evet, yani bir genel insanlığın gidişatıyla ilgili bir çöküş durumu olduğundan da şüphe yok. Bunun aslında gıda fiyatlarının yükselmesiyle, yani ekonomik krizin devam etmesiyle, ekolojik krizle birleşmesinden oluşan büyük bir ciddi bir probleme doğru gittiğine şüphe yok. O bölgelerde de kuraklığın da hakim olduğunu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Uzun süreden beri, 2007'den beri çok ciddi bir kuraklığın da mesela Suriye'yi ve Münbit Hilal diye verilen bölgeyi, evet, verimli hilal diye de, bereketli hilal diye de çevrilen, bütün medeniyetlere eşiklik, beşiklik etmiş olan bölgenin aslında bir çok ciddi su ve yiyecek problemine de girmesi ihtimali var. Evet, böyle problemler olduğu zaman mesela Somali'de bir askeri müdahalede bulunulabiliyor. Yani bu tekerleri daha fazla kuvvetlendirmek ya da tekerleri kırmak için, ya da Mali'de aynı şekilde böyle askeri operasyonlarda bulunulabiliyor. Fakat Suriye'de artık bu teori, Batı'nın bu askeri müdahale teorisi tamamen kitlenmişe benziyor. Rusya, Çin ve müttefikleri İran yüzünden bir araya gelemiyor Birleşmiş Milletler bir karar almak için ve her kafadan ayrı bir ses çıkmaya başlamış durumda şu anda. Evet, Cengiz Aktar'la da bunu kısmen konuşma fırsatı bulmuştuk. Nereye doğru köşesinde, yani Birleşmiş Milletler'in kuruluşu yapısına ilişkin yapı bozukluğu nedeniyle, yani demokratik olmayan ve belli sayıda savaştan galip çıkmış büyük devletlerin, güçlü devletlerin veto hakkı olması dolayısıyla karar alamıyor demokratik bir şekilde. Yani bir oy, bir ülke bir oy şeklinde gerçekleşemediği için böyle bir probleme de saplanıyor ve güçlü ülkeler kendi engelleme imkanını buluyorlar her zaman, kendi aleyhlerine olabilecek şeyi. Tamamen bir tıkanmışlık var şu anda Suriye'de. Aralarında Türkiye ve Fransa'nın da bulunduğu ülkeler var. Askeri güç kullanım dememiş. Yeni Şafak gazetesi bu şekilde almış haberi, Fransa'nın demecini. Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, iddialar kanıtlanırsa askeri tepkiye ihtiyacımız olabilir şeklinde bir demeç kullanmış. Ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı da güvenlik konseyine taşıyacaklarını söylemişler Suriye'de yaşananların. Ve 35 ülkede Türkiye'nin de aralarında olduğu bu 35 ülkede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a mektup göndererek Suriye'deki Birleşmiş Milletler heyetinin kimyasal saldırıyı araştırmasını istemiş. Yani böyle bir iddiayı araştırmayacaklar açıkçası. Birleşmiş Milletler yetkilileri oradaki ne yapacak diye de düşünülebilir. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ise Suriye yönetimine başvurarak inceleme için izin talep etmiş. Evet, Uluslararası Af Örgütü de Suriye'deki kimyasal silah iddialarına kanıt olarak gösterilen bu videoların güvenilirliğini doğrulamak için uzmanlara gönderildiğini açıklamış. Tam erişime sahip olması zorunluluğunu vurguluyorlar işte. Evet. Yani bir kimyasal katliam yapıldığı büyük, çok net görülüyor aslında, ama uluslararası camia artık tamamen kilitlenmiş ve hareket edemez halde olduğu apaçık ortada. Ve insanlar artık gördüklerine de inanamaz hale geldiler. Özellikle Suriye'de yaşananlar konusunda, yani böyle insanların organlarını yiyenler vardı, bir kasabanın tamamını yok eden silahlı milisler vardı. Bu kadar fazla felaket üst üste geldiği zaman artık insanlar bir şüpheyle yaklaşmaya başladılar bu kadar gerçek, bu kadar fazla insanın öldüğü bir olaya. Şu anda görüntüler sorgulanıyormuş, ama görüntülerin sorgulamasından daha ziyade Birleşmiş Milletler heyetinin yapacağı inceleme galiba neyin olduğunu, neler yaşandığını net bir şekilde insanlara açıklayabilecek. Evet, fakat tabii şey de var, yani silah ticaretiyle ilgili hiçbir problem yok. Mesela Suudi Arabistan'a Amerika Birleşik Devletleri'nin salkım bombaları konusunda ihracatında herhangi bir problem olmadığını da görebiliyoruz. Böyle de bir durum var. Almanya ticaret rekoru kırıyor silah satışında. Bir patlama yaşanıyor. Bu satış gerçekleştirdikleri ülkede Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Mısır'da olan olaylar sonrasında da Mısır'da toplumsal gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesini sağlayacak olan silahların satılmayacağını, bu şekilde bir karar aldıklarını açıklıyordu Avrupa Birliği. Fakat zaten Mısır'daki ordunun baş destekçileri olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir yandan silah yağdırıyorlar. Suudi Arabistan'da her türlü desteği açığız diyor. Yani doğrudan vermiyorlar da dolaylı yoldan Mısır'daki darbecileri de Avrupa Birliği'nin silah yönünden de desteklediğinden bahsedebiliriz galiba. Ve dünyadaki gündemde aynı şekilde devam ediyor, evet, bu elbisenin üzerinden. Tam bir iki yüzlülüğün, yani riyakarlığın had safhada olduğu bir durum var. Yani bir yandan böyle silah ticareti devam ediyor. Tam Chris Hedges'in sözünü ettiği gibi bir distopyaya, yani ters ütopyaya doğru savrulmakta olan bir dünyayı net olarak görmemiz mümkün. O Mısır'daki korkunç cinayetler, kitle katliamı üzerine yazmıştı ve gelecekteki dünya tamamen işte şirketlerin güdümündeki bir dünyanın gitmekte olduğu yer budur. Hepimizin üzerine çökecek diye net olarak anlatıyordu. Suriye'de daha henüz bu devrede değildi o yazdığı zaman, bir hafta önceki yazısında. Ama tabii bunları da koyacağız, kimyasal saldırıları. Buna karşılık da tam bir ikiyüzlülük içinde bütün silah ticareti alabildiğine yürüyor. Çok komik bir şekilde yürüyor ve tepki gösterdiklerini söylüyorlar. Gazetelerde Avrupa Birliği'nin bir tepkisi olarak görüyor Mısır'a silah ambargosunda uzlaşmaları. Ama bir diğer taraftan bakıyorsunuz, Mısır'daki darbeci hükümetin, darbeci yönetimin en büyük destekçisi Suudi Arabistan, kendi politikalarına uygun politikalar ortaya çıkmadığı için Bahreyn'e kendi askerlerini göndermişti geçtiğimiz sene. İşgal etti. Evet. İşgal etmişti. Yani Mısır'a bu şekilde yardım yapmaması ya da Avrupa Birliği'nin Suudi Arabistan'a akıttığı silahlar üzerinden Mısır'a dolaylı yoldan yardım yapmaması gibi bir şey insanlar düşünmeyecek zannediyor galiba Avrupa Birliği'de. Bakalım. Evet, öte yandan da işte gayet net bir şekilde görüyoruz ki bir yandan bütün bu sürekli savaşları, Irak'ta, Afganistan'da işkenceleri, binlerce, on binlerce, hatta belki sayıları milyona varacak insanın öldürülmesi ya da hepsinin mülteci durumuna düşmesi, dul kadınların da kendilerini fahişelikten başka yaşama şansı bulunmadıkları bir ortama sürüklenmesi durumunda bunların emirlerini veren insanların hepsi yüksek konuşma ücretleriyle George W. Bush, Dabia ya da işte Dick Cheney gibi insanlar ortalıkta dolaşırken bunları açığa çıkaran Bradley Manning'e 35 yıllık hapis cezası geçiriyorlar. Yani tam bir adaletsizlik var. Yani ortada gerçek bir ve nihayet Irak savaşı ve savaşlar içinde düpedüz bir günah keçisi de bulmuş oluyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra diye yazmış Chase Madar. Biyografisiyle de uğraşan Manning'in hakkında en çok yayın yapanlardan biri, yazanlardan Chase Madar, Nation dergisinde yazıyor ki yani en kolay yolu bu korkunçluklardan sıyrılmanın yolu bir günah keçisi bulmaktır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlar için komünistler ve Yahudilerdi sırtından hançerleyen ülkeyi, milleti Dolchstoßlegende diye global standartta koymuşlardı. Ondan sonra Vietnam Savaşı'nda iş hippilerin ve Amerika düşmanı gazetecilerin, sabote ettiler askeri eforumuzu diyenlerin, şimdi de işte politika elitlerinin Irak ve Afgan savaşlarında buldukları, kimseyi bulamadıkları için suçlamak için bu sefer de Bradley Manning'e ama şimdi buldum. Hakkında yemeyin, suçlamalar yapıp cezalar da veriliyor. Mesela büyük tepki çeken bir fotoğraf vardı, hatırlıyorsunuz. Afganistan'da bir Taliban militanının üzerine işeyen Amerikan askerleriyle alakalı. Bu konuyla alakalı bir karar çıkmış. Bu savaşçıların cesedinin üzerine idrarını yaparken görünen keskin nişancı çavuş artık onbaşı olmuş. Yani adalet de yerini buluyor galiba. Aynen Türkiye'deki hikaye gibi. Türkiye'de de benzer bir şey olmuştu. Türkiye'deki sığınmacıları, Suriye'den gelen sığınmacıları Esad yönetimine teslim eden Milli İstihbarat Ajanları da aynı şekilde bir şey, benzer bir rütbe indirimiyle beraber istihbarat ajanlığından çıkarılıp gümrük memurluğuna atanmıştı. Dünyanın her tarafında gümrük memurluğu büsbütün insanın şüphesini geçiyor. Çünkü evet, o çok şey bir imkan veren, özel bir imkan sağlayan bir yer gibi geliyor. Hikaye her tarafta birbirine benziyor. Evet, bir yandan da işte salkım, bütün uluslararası alemin ve hukuk kurallarının yasakladığı salkım silahlarını bir güzel Suudi Arabistan'a beraber satışını yapabiliyor Amerika Birleşik Devletleri. Bradley Manning de hapishaneye gidiyor. Fakat büyük bir tepki de var. Biraz sonra ondan da bahsetme imkanı bulabiliriz biraz. Bradley Manning çok ilginç bir açıklama da yaptı. Uzun süreden beri cinsiyet kimliği konusunda zorluklar çektiğini ama şimdi artık kendisini de 3 yıldır destekleyenlere teşekkürlerini söyledi ve Chelsea adını aldı. Kadın gereken, kadın olmak için gereken hormon tedavisi için de müracaatta bulunacağım dedi. Ve büyük çapta Beyaz Evin önünde de pek çok insan gelip Obama bu adaletsizliği durdur, affet diye gösteri yapıyorlar. Böyle de ilginç şeyler var. Ondan da ve çok ilginç de bir yazı var Norman Solomon'dan. Eldivenleri çıkarıp doğrudan girişmiş Obama'ya karşı açık mektup yazıp ondan da biraz sonra bahsedebiliriz. Açık Gazete. Açık Gazete. Everyone keeps asking if you really gone away. My pride won't let me answer. And really don't know what to say. A Room Full of Tears, bir oda dolusu gözyaşı dökenler The Drifters grubuydu. Rudy Lewis doğmuştu bugün 1936'da. Kendisi 1964 yılında çok erken yaşta hayata veda etmiş önemli bir rhythm ve blues şarkıcısı. Ve özellikle de Drifters grubunun elemanı olarak yaptığı çalışmalarla, müzikal çalışmalarla iyi biliniyor. Ona da bir günaydın demiş olduk. Açık Radyo'da, Açık Gazete programında. Evet, biraz önce aradan önce söylediğimiz gibi Bradley Manning'den de birazcık daha bahsetmek gerekiyor. Bu hayatımızda iki yüzlülüklerle, yani riyakarlıkların had safhada olmasıyla geçiyor. Bunun da en tipik örneklerinden bir tanesi başkomutan olarak özellikle Obama. Daha mahkeme başlamadan önce askeri mahkemeyi de etkileyecek bir şekilde ihsas-ı rey dedikleri, yani görüşü mahkemenin sonucunda önceden belirterek suç işlemiştir, kanunları çiğnemiştir diyerek askeri mahkemeyi de başkomutan olarak ağır baskı altına almıştı. Çok eleştirilmişti bu Obama'nın. Şimdi Norman Solomon da şeyi yazmış, açık bir mektup Başkan Obama'ya, Bradley Manning'in ruhunu kırmayı başaramadınız, onu çökertmeyi, komutanım olarak, başkomutan olarak Amerika Birleşik Devletleri tarihinin, silahlı kuvvetlerinin tarihinin en önemli oyun bozanını, whistleblower dedikleri, yani gizli bilgileri halka açık eden insanlara deniyor. En yüksek profilli olanının bu şekilde muamele görmesinden siz sorumlusunuz ve sizin komutanınız altında Amerika Birleşik Devletleri ordusu Bradley Manning'in ruhunu ezmek için büyük bir girişimde bulundu ve kaybetti diyor. Norman Solomon oldukça önemli bir entelektüel, kamu entelektüeli. Ve daha başından beri uğraştığınız Bradley Manning'i Chase Madar'ın da yazdığı gibi biyografisti Nation'da tamamen izolasyonda, tecritte tutuldu. 2 ay Irak ve Kuveyt'te, ondan sonra da 9 ay daha, yani 11 ay boyunca tecritte tutulup sonra da işte Quantico'da, Virginia'da yani herhangi bir jimnastik yapmasına da izin verilmeden, yatmasına da her 5 dakikada bir uyanık olduğu saatlerde muhafızı gardiyanın şey sorusuna, iyi misin sorusuna cevap verme yükümlülüğüyle tutuldu. Evet, sizin kadar naif sormuyordur tabii bu soruyu. Evet, belki de öyle alaycı bir şekilde ne haber, iyi misin diye soruyor. İyiyim komutanım demek zorunda ama. Evet. Böyle bir korkunçluk var. Yani bugün totaliter liderlerin kurbanlarını anma gününden bahsederken sen demiştin ya, tarihte günümüzde de pek çok örneği var. Herkes anılıyor. Hani Obama'yı o şekilde anmamız doğru olmaz ama yani bu da yapılan da iş değil yani. Ve son izolasyon, bu tecritteki son haftalarında her türlü elbiseyi de giymesine izin verilmiyor. Çıplak tutuyorlar, sadece yırtılması imkansız bir böyle gecelik gibi bir şey giydiriyorlar üstüne. Ve her gece hazır olda bekletiyorlar çıplak vaziyette. Bunlar uygun görülmüş, buna bütün dünya alemin gözünün önünde olmayan bir şekilde yapıldı. Ama yıldız gibi ışıldayan bir örnek oldu Bay Başkan diyor. Ve hem cesaret hem de idealizm, milyonlarca Amerikalı şimdi onun izinden gitmek isteyeceklerdir diyor. Ve bazen özgür bir toplumda yaşamak için ağır bir bedel ödemek gerekir. Ben bunu seve seve ödemeye hazırım demişti. Yani müteveffa Howard Zinn'in bir keresinde söylediği gibi, masum insanları öldürmenin getireceği utancı örtecek büyüklükte bayrak yoktur diyor. Af ve bazen özgür bir toplumda yaşamak için ağır bir bedel ödemek gerektiğini bilerek çekeceğim cezamı gerçekten özgürlük içinde oluşturulmuş, tüm kadınlarla erkeklerin eşit yaratıldıkları önermesine bağlı bir ülkemiz olacağı anlamına geliyorsa bu, ben bu bedeli seve seve ödemeye hazırım demişti Bradley Manning, ya da kendi seçtiği adıyla Chelsea Manning. Önemli bir şey bu ve Chelsea'yi özgür bırakın diye de Amerika'nın ve hatta dünyanın da çeşitli yerlerinden büyük bir şey geliyor. Destek geliyor. Ona da göreceğiz bakalım. Yani Obama'nın aslında yüz karası bir durum. Ama böyle işte. Evet, ama diplomasi tarihinde de hiç bu kadar kral çıplak olmamıştı galiba. Geçtiğimiz 5 seneye baktığımız zaman WikiLeaks'le ve Bradley Manning'in ve ardından gelen insanların açıkladıklarıyla beraber hiç bu kadar çıplak olmamıştı Amerika Birleşik Devletleri üzerinde vücut bulan kral. Evet, onlar çıplak bırakarak bir şey yapacaklarını zannettiler Bradley Manning'i, ama asıl çıplak olan senin de dediğin gibi kendileriydi. Bu çok önemli bir şey. Yeni bir yani şeyde, Dan Ellsberg'de ilk en büyük oyun bozanı Amerika'nın Pentagon Papers denen olayı açığa çıkaran Vietnam Savaşı sırasında, o da bir video konuşmasında şey demiş. Amerika'nın bu Manning'in mahkum edilmesi Amerika'nın polis devletine girişinin tam resmi başlangıcıdır demiş ki çok önemli bir meseleden bahsediyor. Bu arada NSA'den mesela bu Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Amerika'nın sayısız yalan söylendiği haberi de geliyor. 56 bin e-maili açıp okumuşlar, kontrol etmişler, sonra da yapmadık demişler. Ve bu açıklandı. NSA tarafından açıklandı. Evet. Bunun önemi galiba burada. Halihazırda milyonlarca yazışma, milyonlarca milyarlarca yazışmasını zaten denetim altında tutuyorlardı, bir şekilde kontrol ediyorlardı, gözetliyorlardı. Ama ilk defa açıklandı resmi bir şekilde de insanların terörle bağlantısı, suçlu olarak görülmeyen ama potansiyel bir suçlu olarak görülen insanların maillerinin okunduğu, gözetlendikleri de ilk defa Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Ajansı NSA tarafından da açıklanmış oldu geçtiğimiz gün itibariyle. Evet, suçlular dışarıda kol geziyor. Mübarek de dahil olmak üzere artık korkmuş diktatörler, buna karşılık da Manning gibiler içeri tıkılıyor. Evet, Manning'in hikayesinden bittiyse aslında buradan Türkiye'ye de bağlanabilecek bir, evet, haber var elimizde. Redeke Reyhan'la istihbarat belgelerini ulaştırmakla suçlanan Er Utluk Kalın'ın ailesi ve avukatı bir basın toplantısı düzenlemiş. Ve Utku Kalın'ın 89 gündür hukuka aykırı şekilde tutuklu bulduğunu söylemiş avukatı Ceren Kalı. Orada büyük bir hukuk skandalı da cereyan ediyor gerçekten askerinin içinde. Yani biz Manning'den bahsediyoruz, çok daha yüksek profilli olduğu için, ama Utku Kalın'ın durumu da gerçekten büyük bir hukuk skandalı olmaya doğru iyiden iyiye ilerliyor ve hiç kimse sözünü de etmiyor. Evet, bunu. Evet, müvekkilinin ailesinin ve haberi ailesine haber verilmeden gözaltına alındığını söylemiş avukatı, galiba ablasıydı Ceren Kalı. Ve savcının bilgisi dışında üstleri tarafından işkence altında sorguya çekilerek suçu kabul etmeye zorlandığını söylemiş aynı şekilde. Utku Kalın'ın seçilmesinin sebebi istihbarat örgütlerinin beceriksizlikleridir diyerek de temel hukuksuzluklara da bir dikkat çekmiş avukatı. Çöpte bulunan müsveddelerden bahsediliyor. Bir türlü alınamayan telefon imajları gene konunun içerisinde var. Ve bir şekilde de mesaj verilmeye çalışılıyor deniliyor insanlara. Avukat görüşmelerinde elleri kelepçeli getirilmesi, baskıya maruz kalması, çıplak arama aracılığıyla işkenceye maruz kalması, sinir krizi geçirtilip akabinde sarf ettiği kelimelerden dolayı bugün hakkında bir suç duyurusunda olması, geç kaldığı gerekçesiyle hakkında tutanak tutulup savunmasının alınması gibi süreçlerden de bu katı tavrı görebilmenin mümkün olduğundan bahsediliyor. Ve deniyor ki avukatı tarafından, eminiz ki sadece Utku Kalı'ya değil bize de artık bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Gözdağı yani mesela, evet, tıpkı Manning olayında gördüğümüz gibi, örneklerini sayısız gördüğümüz gibi. Ey yani gelinim sen anla diyorlar herkese, böyle şeylerde üstünüze kalır. Fakat alakası bir, yani Reyhan'la istihbarat belgelerini ulaştırmakla suçlanıyor ama çok temel sayısız hukuksuzluk yapıldığı da açıkça ortada. Kardeşi ve avukatı, babası ve annesi basın toplantısı yapıyorlar. Evet. Gerçekten üzerinde önemli durulması gereken bir şey. Kalın'ın babası da Utku, oğlu Utku'nun destekleri sayesinde ayakta durduğundan bahsetmiş. Hiç ummadığımız kadar büyük ve hiç tanımadığımız insanlardan destek geliyor demiş. Bu desteklerin özellikle Utku için ne kadar önemli olduğunu Utku ile konuştuğumuzda daha iyi anladım demiş. Utku'ya bir sürü mektup geliyor, bir sürü imzalı kitap geliyormuş. En son bayramda için görüşmeye gittiklerinde 1. Nizamiye denilen askeri birliğin içine girmişler ve orada bir kayıt yapıyorlarmış. Ve Utku'ya geldiğimizi anlayan bir asker, Utku ne kadar çok sevilen bir insanmış. Yüzlerce mektup geliyor, yüzlerce koli geliyor, yüzlerce kitap geliyor demiş. Ve insanların bu duyarlılığının göstermesi Utku'nun orada direnmesini ve dik durmasını sağlıyor demiş babası da. Evet. Öyle bir dayanışma da varmış. Yani bu kadar büyük bir şaşırtıcı bir benzerlik var ki Manning'de aynı şeyi söyledi. 3 yıl boyunca beni hiç yalnız bırakmayan ve varlıklarının sadece bilmek beni ayakta tuttu diyor. Bu kadar da bu bir vicdan ve özgürlük, hukuk mücadelesi için destek verenlere hepsine çok teşekkür ederim diyor. İşte vakıflar kurulmuş falan ya. Evet. Böyle bunlar ayakta, nasıl ayakta bütün bu durumlara diye insan merak ediyor. Biraz önce Chase Madar'ın anlattıklarından neler yapıldığını bir insana ve tamamen işkence standardına da uygun olduğunu Uluslararası Af Örgütü'nün de tescillediği, Birleşmiş Milletler'den de gelen aynı şeyler de görüldüğü gibi aynı şey Utku Kalın'ın içinde olduğu besbelli. Yani kol kırılır yan içinde diye bir orada hasbelkader bu işlerden anlayan, yani bilgisayar kullanımında uzmanlığı olan bir kişinin üzerine yıkmaya çalışıldı iddiaları var. Çok önemli ve çok ağır, işte sinir krizi falan da geçirmesine rağmen ayakta kaldıysa, bu biraz önce sözünü ettiğin gibi babasının toplumsal ciddi bir dayanışma, empati ve sempati gösterisiyle olduğu açık ortada. Çok önemli aslında. Şimdi iki saniye de şeyden bahsedelim. Bu iki yüzlülük meseleleri, işte çifte standartlar vesaire. Erdoğan'ın, Başbakan Recep Erdoğan'ın Mısır'daki darbenin arkasında İsrail var, elimizde belgesi var sözlerine Amerika'dan çok sert bir yanıt geldiğini dün de konuşma fırsatı bulmuştuk. Beyaz Ev sözcüsü Josh Earnest, Erdoğan'ın sözleri saldırgan, delilsiz ve yanlış diye konuşmuştu. Netanyahu'nun danışmanının da İsrail'den saçmalık olarak tanımladığı sözlere Mısır'dan da tepki gelmiş. Ve Mısır'da Erdoğan bizi bölmek istiyor demiş. Mısır resmi haber ajansı MENA, bazı Mısırlı bakanların sağlıklı ya da adil olan hiç kimsenin bu sözleri kabul edemeyeceğini söylediğini bildirmiş. Türk dış politikası hiç bugünkü kadar perişanları oynamamıştı diye T24'te de bu konuya eğilen bir yazı yazmış Hasan Cemal. Millet gazetesinde değil, artık T24'te yazıyor. Ve yani şeyi söylüyor, dengeleri gözetmek, yani Türk dış politikası bugün ehil ellerde değil. İki, dış politikada Türkiye'nin bugünkü kadar tecrit olduğu, bugünkü kadar yalnızlaştığı bir başka dönem anımsamıyorum diyor. Bugün tel tel döküldüğünü söyleyebilirim. Yani işte Türkiye'nin papaz olmadığı, şöyle ya da böyle bozuşmadığı bir ülke gösterebilir misiniz deyip, Suriye ile vaziyet malum, İran'la da Rusya ile de ilişkiler iyi seyretmiyor Suriye, dolayısıyla aynı nedenle Lübnan'la da Hizbullah tarafıyla da kötüyüz. İsrail malum, İsrail ile yeniden masaya oturmuş olan Filistin'le de ilişkiler iyi değil, kendi içinde çatlamış durumda olan Hamas'la da iyi ilişkisi olduğu söylenemez. Başbakan Erdoğan'ın bir yılan hikayesine dönen Gazze ziyareti neredeyse unutuldu. Mısır konusunda artık birçok bakımdan söylenecek söz kalmadı. Geçen gün televizyonların önünde Erdoğan'ın elimizde delil var, Mısır'daki darbenin arkasındaki güç İsrail'dir diyebilmesi akıl alır gibi değildi diyor. İbretlik bir olaydır Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına kimlerin nasıl söyletebildiği, dış politikanın nasıl yürütülmemesi gerektiğine dair hiç unutulmayacak bir örnektir diyor. Ayrıca da işte İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği yapan 8 yıldır ve bu göreve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı desteğiyle gelmiş olan Profesör Ekmelettin İhsanoğlu, Türkiye'nin Mısır'a ilişkin yaklaşımını diplomatik değil hissi diye nitelerken haklı ve ince bir noktaya dokunmuştur. Deniz Zeyrek'in de Radikal'deki yazısına atıf yapıyor bu konuda. Gerçekten de ona da gözdağı verdiler ve istifa etmelidir dedi hükümet sözcüleri. Hüseyin Çelik. Evet. Hüseyin Çelik, bir uluslararası kuruluşun başkanına kendi bakanı gibi hitap etmek gibi bir tuhaflık var. Yani uzun lafın kısası diyor, yalnızlık kibrin kaçınılmaz neticesidir. Dış politikada diplomaside hisler değil hakikatler ve menfaatler ağır basar. İkincisi, dış politika ve diplomasi züccaciye dükkanına girmiş fil gibi yapılamaz. Üç, Türkiye Başbakan Erdoğan yüzünden bugün yalnız batıda değil doğuda da yalnızlaşıyor, gitgide tecrit oluyor. Evet, böylesi hiç görülmedi diye bitirmiş yazısını. Ve buna benzer bir demeci de geçtiğimiz günlerde Fethullah Gülen vermişti. Gülen cemaatinin ruhani lideri olarak nitelendirildiği The Atlantic dergisi muhabiri Cemi Tarabe'ye verdiği röportajında. Ve Türkiye'nin bölgede de iyi ilişkiler kurması dünyanın çıkarına, ancak şu anda bunun gerçekleştiğini düşünmüyorum demişti. Evet, Fethullah Gülen de çok farklı insanlardan aynı tepkiler de gelebiliyor. Sorundan sırf soruna geçmesi de yani tarihe ibretle geçecek bir olaydır. Hasan Cemal'in yazısı bana bundan tam bir sene önce yazdı. Aşağı yukarı bir seneden fazla, hatta bir sene üç hafta olmuş. 9 Ağustos 2012'de Milliyet Gazetesi'nde Metin Münir'in köşe yazarı. Metin Münir'in yazısını aklıma getirdi. Hemen baktım. Metin Münir zaten bu yazıdan sonra, yanılmıyorsam bir süre sonra Milliyet'teki görevine son verilmiş yazarlardan biri. Şiirli Dışişleri Bakanı'nın birinci Kerkük Seferi başlığını taşıyor. Tahminim Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'nin en kötü Dışişleri Bakanı olarak tarihe geçeceğidir. Amatörlükten kurtulamayan bu saygıdeğer profesörün bazı temel yanlışları var. Aktif olmayı etkin olmakla, medyatik olmayı etkili olmakla, one man show yapmayı diplomasiyle karıştırıyor demiş. Ve şunu söylüyor. Davutoğlu'nun son gafı diyor, Irak hükümetine haber vermeden Kerkük'ü ziyaret etmek oldu. Diplomatik teamüle göre yabancı bir ülkeye resmi ziyarette bulunan bir bakan, gideceği şehirleri ev sahibi ülkeye bildirmek ve izin almak durumundadır. Bunu yapmamak olağanüstü bir diplomatik terbiyesizlik, hatta küstahlıktır. Türkiye Ankara'daki büyükelçilerin habersiz ve izinsiz illeri dolaşmasına bile izin vermez. Davutoğlu Bağdat'a haber vermeden Kerkük'e gitti ve orada akıl almaz laflar etti. Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Bugün her zaman rüyalarımızda sizinle birlikte olduğumuz güzel Kerkük'e kavuşma günü. Ardından bir şiir. Dağlar dağladı beni, gören ağladı beni. Demir zincir kar etmez, Kerkük'üm bağladı beni. Ve bir aşık için şiir ne kadar önemliyse bizim için de Kerkük o kadar önemlidir. Herhalde dünya tarihinde edebiyatla diplomasiyi bu kadar gülünç bir biçimde birbirine karıştırmış bir başka Dışişleri Bakanı yoktur demişti. Başbakan olabilir belki. Bilemiyorum. Dışişleri Bakanı Clinton Türkiye'yi ziyaret etse, o zamanlar Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dı yazının yazıldığı tarihte. Metin Münir diyor ki Türkiye'yi ziyaret etse, dışişlerinden habersiz Diyarbakır'a gitse ve orada belediye başkanı Osman Baydemir'e hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Bugün her zaman rüyalarımızda sizinle birlikte olduğumuz güzel Diyarbakır'a kavuşma günü dese. Bunu yaparken Türkiye hükümetinden izin almadan ya da geldiğini söylemeden yapıyor değil mi? Dışişlerinden habersiz gitse. Ardından dağlar dağladı beni, gören ağladı beni, demir zincir kar etmez Diyarbakır'ın bağladı beni dese ne olur? Ben size söyleyeyim ne olacağını diye cevap veriyor sorusuna, kendi sorusuna. Ülkesine döndüğünde onu havaalanından alıp aklını kaybedip kaybetmediğini tespit için ambulansla hastaneye götürürler diyor. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne önem verdiğini tekrarlayıp durur ama Bağdat'ı adam yerine koymaz. İşlerini sanki bir devletmiş gibi kuzeydeki otonom Kürt bölgesiyle yürütür. Yani Kürtlere devlet, Irak'ı yöneten Şiilere Şamaroğlan'ı muamelesi yapar. Bir taraftan Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için önemlidir demek, diğer yandan Kürtlere egemen devlet muamelesi yapmak Türkiye'nin açıklanmış Irak politikasına terstir. Egosu büyük bir amatörü Dışişleri Bakanı yapmak bir ülke için tehlikelidir. Orta Doğu'da yaşayan bir ülke içinse çok tehlikeli diye bitirmiş yazısını Metin Münir bitirmişti. 9 Ağustos 2012 tarihli Milliyet'te çıkan yazı, tam zamanı geldi diye aklıma geldiği için söyledim. Metin Münir bu yazıdan sonra Kopsi Kefali. Evet, sonuç olarak bir de Diyanet İşleri Bakanı kadına karşı şiddetle uğraşacağınıza Önce insanlığa karşı cinayetleri örneğin demiş. Çok fevri bir açıklama yapmış. Evet, gerçekten ne insanın tamamen aklını kaybedeceği, bu okuduğu ve duyduğu, dinlediği zaman bir açıklama da Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den gelmiş. Birleşmiş Milletler temsilcimiz marifetiyle buradan onlara sesleniyorum. Kadına karşı şiddetle uğraşacağınıza önce insanlığa karşı cinayetleri önleyin demiş. Bunun üzerine fazla konuşacak bir şeyimiz yok. İki haberimiz daha var. Dolar 2 liraya dayandı, gözler Merkez Bankası'nda diyor. Para politikasına ilişkin eleştiriler artıyor diyor Radikal'de Kerim Kaya, Karakaya ile Emre Peker'in The Wall Street Journal'dan Türkiye bölümünden yazdıkları bir yazıda. İki gündür zor anlar yaşadığı ve doların 1.99'a dayanarak rekor kırdığını, lira olarak borsadaki düşüşler ve faizlerin yeniden çifthaneye dayandığından bahsediliyor. Ve son olarak da bunu birazdan zaten Gezi Parkı özelde ele alacağız ama Ali İsmail Korkmaz cinayetinin tüyler ürpertici, gerçekten insanın kanını donduracak görüntüleri. 68 saniyelik linçin görüntüleri. Linç edildi. Saniye saniye görülüyor. Bunu da Radikal ele geçirmiş. Radikal gazetesi bugün ayrıntılı olarak üzerinden konuşma fırsatını birazdan bulacağız. Yani Gezi Parkı özel programında şimdilik bu cinnet görüntüleriyle şeyi bırakacağız. Ha, belki son haberde asker anaları Öcalan'a duacı demiş Kışanak. BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak temel atma töreninde barış süreciyle Türkiye halkının ve asker analarının Abdullah Öcalan'a dua ettiğini söylemiş. Yalnız temel atılırken, tören biterken 10. yıl marşı çalması çok tuhaf, kafalarda soru işareti yarattı diyor. Yanlışlıkla çalınmış olduğu ortaya çıkmış. Yaklaşık bir dakika sürmüş. BDP'lilerin uyarısı üzerine durdurulmuş. Ama zaten tören de sona ermişmiş o tarihte. Bu da doğrusu durumu özetleyen haberlerden biriydi. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. Seni sormalı asıl, geçmiş olsun diyelim Estergon'a, selamlar. Çok teşekkürler, evet ya, ilk defa yazımı yazamadım taraf için ve okurlar için, çok büyük bir kayıp bu, bilemiyorum ama şimdi şu an da Estergon'dayım. Yani Estergon'da bu arada tabii Osmanlı İmparatorluğu ve aslında yani hani Türkiye'nin hafızası için Yeniçerilerin ilgisi bakımından önemli bir yeri var. Evet. Meşhur Estergon Türküsü'yle vesaire. Ama tabii hani Estergon'un bir de tabii madalyanın öteki yüzü var. Yeniçerilerin ve Osmanlı'nın Estergon'a olan müthiş ilgisi ve merakının öte yönünde Estergon Macaristan'ın en dinci bu anlamda Hristiyan şehirlerinden bir tanesi. Koskocaman bir bazilika var ve Osmanlı'dan kurtulmuş olmanın heyecanı ve sevincinin her tarafında aslında bu küçük şehirde yansıtıldığını görüyorsunuz bir yandan. Evet. Yani, hemen her şey bunun üstüne kurulu neredeyse diyebiliriz. Yani farklı bakış açıları. Çok Macaristan'la çok çok yönlü duygusal ilişkilerimiz oluyor. Bunları sen anlattıkça daha da dikkatli şey yapıyorum. Bir yandan işte bu Orta Asya'dan kopup gelen, Orta Asya'nın bağrından kopup gelen ok atma yarışmaları yapan Türkler var. Oğuzlar. Evet. Attila'nın çocukları filan. Bir yandan da böyle Osmanlı bağlantısı var. Karışık bir iş yani. fazla bir evet iç içe geçmiş durum var bu anlamda tarihler bakımından. Biliyorsunuz Türkiye'de şöyle bir bağ da oldu geçtiğimiz yıllarda. Aşırı sağ parti Jobbik, evet, MHP'yi ziyaret etti. Alparslan Türkeş'in mezarının başına gitti. Bu, geçen yıl Azerbaycan ziyaretini de gerçekleştirdiler. Ve böylece burada enteresan bir bağ var. Çünkü bir kafa karışıklığı vardı o bakımdan. Klasik Avrupa sağı gibi daha İslamofobiye yatkın Türkiye'nin Avrupa Birliği mesela üyesi olmasını çok nefretle karşılıyordu ilk başta Jobbik. Fakat Jobbik şimdi artık Avrupa Birliği'ne karşı ve Türkiye'ye son derece taraftar bir parti. Gezi olaylarıyla falan da ilgili olarak her zaman Erdoğan'ın tabii yanında yer aldı. AKP'nin tavrını destekledi. Bu sadece Jobbik'e özgü bir durum değil. Aynı zamanda buradaki merkez sağ parti Fidesz de bu konuda son derece AKP hayranı diyebiliriz. Gezi'yi sevmiyorlar. Erdoğan'ı ve AKP'yi seviyorlar yani. Gezi şu bakımdan sevilmiyor. Tabii Jobbik'in çok büyük bir derdi değil bu anlamda. Jobbik sonuçta düzen karşıtı bir parti. Düzen karşıtı bir hareket. Bir anlamda herhangi bir dalgalanma yani merkez muhalefete karşı bir merkez iktidara karşı bir dalgalanma Jobbik de mutlu eder bir anlamda. Fakat buradaki mesele şu. Jobbik bir anlamda bireysel hak ve özgürlüklerden yana olan her şeye karşı zaten. Avrupa'da aşırı sağın bir anlamda bir özelliği, önemli bir özelliği bu. Birleştirici bir özelliği. Bireysel ve hak ve özgürlükler yerine daha şemsiye bir anlamda o aşırı sağı bir arada tutan cemaatçi özgürlükler. Şimdi cemaatçi deyince Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Dini cemaatler vesaire aklı geliyor. Öyle değil. Bir an aşırı sağın değerlerinin çevresinde toplaşmış insanların birliği, hakları ve özgürlükleri manasına geliyor aşırı sağ için. Bizim anladığımız hak ve özgürlüklerden bu anlamda farklı tabii ki. Ama merkez sağın kendisine baktığımızda da Macaristan'da aynı işte Türkiye'deki gibi işte bu Gezi Parkı'nda olduğu gibi parlamentonun Macaristan'daki parlamento çok önemli bir sembol. Halkın iradesinin sembolü. Orada işte bir inşaat sürüyor fakat gösteriler yok Türkiye'den farklı olarak. Bunun belki işte hani hatta Türkiye ile karşılaştırmalar yapılıyor Macaristan'da ve biz acaba demokrasi istemiyor muyuz noktasına bile varıyor iş. Yani bizde niye böyle bir şey yok, hani tepki yok. Bulgaristan'da da karşılaştırmalar yapılıyor tabii ki. Ve bizim farkımız nedir? Niye biz böyle sessiz kalıyoruz? Çünkü aslında çok paralel politikalar da uygulanıyor Macaristan'da. Mesela işte size son dönemden bir örnek vermek gerekirse hani halk sağlığı vesaire halkın bu arada tercihlerine karışılması konusu gündemdeyse eğer burada mesela bütün sigara ticaretinin devletin elinde tamamen komünist dönemdeki gibi buzlu camlı şeylerle kapatılan camlarla kapatılan vitrinleri böyle şey sislendirilmiş vaziyette 18 yaş kocaman numaraları olan dükkanlardan artık sigara alabiliyorsunuz. Ben kendi sigaradan hani çok nefret eden ve çok uzak duran bir insanım ama sigara içenlerin hani tarafından baktığınız zaman bir kere hem Fidesz'in yani merkez sağ hükümetin çevresinin ancak lisansını alabildiği dükkanlar bunlar. Dolayısıyla aslında işin içinde bir yolsuzluk çarkı da ister istemez akla geliyor. Evet. Öte yandan da tamamen hani izole edilmiş böyle hani kapalı bir yere girmek böyle hani sözde sigara içeni utandırmak çabası var işin içinde. Ve tabii ikna odası gibi bir şey yani. İkna odası gibi bir şey çok da güzel. Evet aynen öyle. Ve hani dediğim gibi hani bu işin içinde müthiş bir adaletsizlik de var. Çünkü küçük büfelerin birçoğu şimdiden kapanmış ve bu lisans alamadıkları için işlerini kaybetmiş durumdalar. Evet. Hani çünkü bütün lisans sistemi değişiyor. Sadece işin içinde sigara satmak meselesi değil yani. tütün ürünlerinin satılması değil. Aynı zamanda bütün o küçük bakkal olma lisansınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Büfe olma lisansınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Macaristan her tarafında 24 saat açık böyle küçük büfeler vardır. Fakat artık onlar işte ulusal tütün dükkanı şeklinde böyle gerçekten çok komünist havası veren, eski dönemin havasını veren dükkanlardan alınabiliyor. Ama aynı zamanda da neoliberalizmi de çok akla getiriyor tabii, eski komünist sistemi olduğu kadar böyle sınır tanımaz totaliter bir yani, totaliter. Totaliter demek lazım ki zaten de bugün işte Avrupa totaliter rejimin kurbanlarını anma günü. Evet. Ve çok önemli yani Stalinizme ve Nazizme evet. Karşı dünyada en çok yakın tarihte en çok kurban verilmiş iki totaliter rejimden bahsediyoruz. Evet, tam zamanı bunu konuşmanın. Belki evet. Bir de Malazgirt'teki kutlamalarla bağlı olarak biz onu görmemiştik, senin notunla öğrendik. 26 Ağustos tarihinde 1071 Alparslan adlı 1071 genç aranıyormuş, öyle mi? Vallahi bu tabii çok son derece artık hani hangi bürokratların aklından çıktıysa bilmiyorum ama son derece uçuk bir proje Türkiye'deki. Biz bunu duymamıştık. Sayende öğrendik. Benim de aslında bir tesadüf eseri öğrendim. Yani bu 2071 vizyonu işin başından başlarsak benim epeydir ilgimi çekiyor. İlk ortaya çıktığı zamanlardan beri. Son işte birkaç yıldır özellikle 2012'den beri işte duyduğumuz bir şey bu. Daha öncesini ben bilmiyorum, o yüzden hani biraz geniş çiziyorum. Daha önce işte bu 2023 vizyonu vardı AKP'nin. 2007'den önce böyle vizyonlar yoktu. 2007 Muhtıra dönemini falan hani o dönemlerde olmadığını çok iyi biliyorum. Fakat giderek vizyon konusunda bir hani açık arttırma gibi 2023, ondan sonra 2071'e atlanıldı. 2071 ilk duyduğumdan beri benim şu bakımda ilgimi çekiyor. Tabii Malazgirt bağlantısından dolayı. Bir adeta geleceğe dönüş gibi 2023 hani Cumhuriyet'in böyle Cumhuriyet'le birlikte paralel bir şey olunca aynı devletin devam hani mı gibi mantıklı bir tarafı var. Anlaşılabilir bir tarafı var. Her ulus devletin kendince öyle işte çeşitli kutlamaları vesaire işte ileriye yönelik bir anlamda heyecan duydurtmaya çalışan noktaları böyle seçtiği nokta hedefler olabilir. Ama 2071 hem uzunluğu bakımından hem de yani ilerisi hem de Malazgirt'le bağlantısı bakımından. Çünkü Malazgirt'te ulusal bilincimize diyelim sonradan girmiş bir şey. Yani hani bunu Osmanlı'nın kendisini veyahut da Cumhuriyet döneminde bir sembol olarak görmek mümkün değil. Sonradan bu aslında muhafazakar milliyetçilikle beraber yükselen bir değer diyelim, Malazgirt değeri. Bu konunun üstüne bayağı yazılıp çizilmiş akademik dünyada Türkiye ile ilgili çalışanlar arasında. O nedenle Malazgirt benim ilgimi çekiyordu. Her tesadüfi bir tarih, öyle sıradan bir milliyetçi çıkış değil bunun arka planındaki aslında. Giderek de bu Malazgirt metaforunun güçlendiğini bir şey olarak, kutlama adeta sembol olarak görkemli hale getirilmeye çalıştığını görüyoruz. İşte bugün 23 Ağustos, 3 gün sonra da 26 Ağustos'ta Malazgirt ile ilgili Türkiye'de kutlamalar olacak. Ve bunun için hatta 1071 tane Alparslan isimli genç bir araya getirilmeye çalışılıyor. Bugün işte bazı işte şeylerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın il müdürlüklerinin vesaire sayfalarını açarsanız ilçe müdürlüklerinin Alparslan isimli gençler arandığını görürsünüz. Tabii sırf bu da değil, işte Kırgızistan'dan kıl çadırlar ısmarlanmış durumda. Ve böyle çok büyük işte çeşitli şeylerle, Orta Asya oyunlarıyla vesaire bir büyük şölen yapılması planlanıyor. Şimdi Türkiye'nin bu dikkatinizi çekmedi diyorsunuz, normaldir. Çünkü gündemimiz o kadar dolu ki, o kadar canhıraş bir gündemle uğraşıyoruz ki Türkiye'de. İnsan canı söz konusu olunca sadece Türkiye'de değil, bir de Türkiye'nin bütün çevresine baktığımızda son dönemde olanlar, işte Suriye'de kimyasal silah kullanılmasından tutun Mısır'da Rabia Meydanı'nda olanlara vesaire, yani bu ortamda, bu can pazarında elbette ki hani Malazgirt hani bir adeta açıklamaları gülünç, adeta şey gibi, detay gibi, hani bir de bu var gibi arada kaybolup gitmeye, konuşulmamaya mahkum ister istemez. Bir de bunlar müthiş kutuplaşma vesilesi oluyor tabii bahsettiğim insan hayatının söz konusu olduğu bu olaylar. Hani o olaylar olmakla insanların üzülmekle kaldığı olaylardır. Bir de birbirlerine saldırmakta aralarındaki müthiş kutuplaşma da toplumda insanların kullandığı hale gelmiş durumda. Ya bu arada bir çok ilginç bir şey var. Bu 2071'den 2 yıl sonrasında da bir başka distopya var. Naomi Oreskes ile Eric Conway'in yazdıkları Daedalus dergisinde çıkan çok ayrıntılı bir makale vardı. Bir evet, science fiction ama distopya şeklinde yazılmış bilimsel bilim kurgu. O da 2073'te Batı medeniyetinin çöktüğü yıl olarak tarihe geçiyor. Yani evet, küresel iklim değişikliği yüzünden bütün Batı medeniyeti çöküyor. Tam 2073 tarihinde, yani Afrika'da ve Orta Doğu'da filan hayat kalmıyor. Avustralya'da da öyle. Buna karşılık işte kuzeyde bir de şeyde az bir insan kalıyor. Yeni Çin Halk Cumhuriyeti, ikinci Çin Halk Cumhuriyeti'nde. Çünkü merkezi otorite totaliter bir şekilde yükselen şeylerden, denizlerden filan insanları iç Çin'in içlerine doğru sürüklüyorlar ve kurtarıyorlar. Evet. Yani, bizim bilmediğimiz bir şeyler var belki yani. Evet, belki de bu var ya. Bu çok yeni yayınlanmış, çok önemli bir makale aslında. Tamamen bilimsel, mevcut bilimsel verilerden hareket ediyor. Sonra da böyle bir bilim kurgu yaratmışlar. Senede 2073. Yani 1071 Alparslan'ın gülüşü acı olacak diyorsunuz. Evet. Böyle görünüyor yani. Siz bugün alay edin, görürsünüz diyorsunuz. Valla bilmiyorum, Turan Cumhuriyetleri mi kurulur onun sonunda, nedir? Yani Jobbik de buna çok meraklı yani zaten. Türkiye'yi ziyaret amaçlarından bir tanesi buydu. Gerçi şimdi herhalde orada da bir komuta sorunu olacak. Çünkü Turan delinin başına kim geçecek? Yani Macaristan'da Jobbik kendini görüyor tabii ki. Macar aşırı sağ, tarihi olarak hep öyle görmüş Turan dilinden bahsederken. Evet. Öyle hani yani herkes dostça ve kardeşçe yaşayacağını sanmıyorum. Kalanlar da herhalde birbirinin boğazına sarılacak bu durumda. Ya yani absürt tiyatrosun artık son noktasına ulaşmış vaziyetteyiz. Başbakan televizyonlara çıkıp Üngür Şakır ağlıyor. Öte yandan böyle Siyonist lobi, İsrail doğrudan doğruya Mısır'da darbe yaptı diye konuşanlar var. Evet. Ne diyeceğimizi bilemedik yani. Vallahi giderek evet yani. Biz hani bundan birkaç ay öncesinde en azından konuştuğumuz haberlerin bir tutar yanı vardı gibi geliyor. Ama şimdi artık yani neresinden tutsan orada insanın elinde kalıyor gibi bir hal var galiba. Bu Malazgirt işi de hani o bakımdan düşündürücü yönleri çok. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili sloganının gençlik şühedanın peşinde olması da enteresan. Hani bir Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kendine hani slogan olarak bunu seçiyor olması, bu kadar ölümle özdeşleşen bir Gençlik şühedanın peşinde öyle mi slogan? Evet, Gençlik şühedanın peşinde bir Malazgirt işte, bir Alparslan sembolünün önünde bu yazıyor. Bu sadece ama şey değil. Malazgirt ve bütün savaşlar aslında anılan ve savaşlar da barışçı bir şekilde anılmıyor. Çok ilginç şekilde. Barışçı şekilde nasıl anılacak diyeceksiniz. Savaşlar işte bu totaliterliğin kurbanlarının anılmasında bu var. Daha çok işin içinde hayat var. Biz bu kadar hayatı niye ziyan ettik? Bu kadar hayat niye yitirildi? Dert bu. Halbuki Türkiye'dekinde bu işte şüheda peşindekinde bir adeta bütün bu savaşların olup bitmesinden biz kazandık, bizim zaferimiz gibi bir ve hatta gurur duyan bir yön var. Bu kadar savaşın olduğu bir coğrafyada şu an çok acı şeylerin yaşandığı bir coğrafyada da savaşın kutlanacak bir tarafını bu anlamda görmüyorum. Savaşın kurbanlarının anılıyor olması çok farklı bir şey. Türkiye'de de işte geçmişte yitirilenlerin, tabii bunun işin içine 1915'te muhakkak fena şekilde girmeli. Belki de bu komplekslerle, geçmişin anılmasına yönelik bu korkularla, endişelerle bir takım şeyler tam tersi, tamamen eski böyle bir 19. yüzyılın sonu ve bu İkinci Dünya Savaşı'na giden dönem arasında sıkışmış o saldırgan milliyetçilikle örtülmeye çalışılıyor. İlginç şekilde yeni bir milliyetçilik aslında türü karşımızda Türkiye ile ilgili. Şimdiye kadar çünkü işte MHP'nin mesela milliyetçiliğiyle de tam alakalandıramayacağımız yeni bir tür yaratıyor AKP bir anlamda. Ulusalcılık da işin içinde. İlginç yani. Hani bunun yani sonucu ne olur? Nereye gider? Üstüne çok yazılması, çizilmesi lazım tabii ki. Ama hani devletin kaynaklarının bir kere her şeyden önce kıl çadırlar vesaire bir takım Orta Asya'da işte Türklerin geleneksel oyunları olarak addedilen şeylere harcanıyor olması vesaire, hani bunun Türkiye'de karşılığı yok çünkü Gökbörü gibi bir oyunu mesela elbette ki meraklısı vardır, ilgilenen vardır vesaire ama hani gençlerin hayatında böyle bir şey 1071 Alparslan'ın da ne kadar yer ediyor bilmiyorum. Gökbörü bir oyunun adı mıymış? Gökbörü de evet. Türklerin geleneksel oyunların oyunu Gökbörü de işte sergilenecek ve oynanacak vesaire gibi. Bunu işte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın web sayfasında biraz araştırınca bulmak mümkün. Evet, çok ilginç. Ben de bir ufak geçmişten bir katkıda bulunayım. Daha olacak heyecanları. Nihal Atsız'ın ünlü Bozkurtların Ölümü adlı romanında Gökbörü bir onbaşıdır. Türk Oğuz kahramanlarından biri. Evet. Evet, doğru, haklısınız. Oradan hatırladım şimdi, heyecandan. Peki son bir soru benim için merak konusu olan 1071 Alparslan bulunabilmiş mi? 1070'de göreceğiz. 26 Ağustos'a kadar hala aranıyordu. Artık Alparslan olmasa da orada bir kalabalık göreceğimiz kesin, bir gençlik kalabalığı. Ama adları Alparslan mıdır? Olmazsa belki de eksik kalanı da nüfus kağıtlı, nüfus müdürlüğüne ufak bir müracaat sonucu değişiklikle halledecekler. Birazcık kötü niyetli olacağım ama yani o kalabalıkta artık yani Türkiye'de bazı şeylerin maalesef şeffaflık eksikliğinden vesaire neyin ne olduğunu devlet eliyle yapıldığında da güvenmek zaten hani çok mümkün müydü, geçmişte o tarafı tartışılır ama şimdi de hiç mümkün değil. Dolayısıyla toplananların isimlerinin ne olacağını da nereden biz tespit edebiliriz vesaire bilemiyorum. Ama acaba muhabirler, evet, gazeteciler gidip orada senin adın Alparslan mı bakayım gerçekten diye sorarlarsa diye ilginç şeylerle karşılaşabilirler. Vallahi orada kendilerine yer bulabilirlerse, girebilirlerse vesaire, evet, yaklaşık bilirlerse bilmiyorum bu heyecanlı törende. Artık tabii hani 1071 Alparslan falan vesaire, bunlar işin belki komik kısmı ama bir de Turan ordusu kuruldu biliyorsunuz. Ağustos ayında bir de o da devreye girdi. Turan ordusu nedir? İşte Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu tabii ki bir takım Orta Asya ülkeleriyle bir araya gelerek, Moğolistan, Kırgızistan da var. Bizde bunları can takip ediyor ama hiç haber vermedi. Yani Turan ordusunu, evet, daha önceden sonra kınayacağım. O can şimdi neye yetişsin Allah aşkına, cana hak vermek lazım. Çünkü bu haber de minicik bir haberdi. Ortalarda kaybolmuş. Benim de yani bunları tesadüfen gördüm. Şöyle bir durum var. Bundan yaklaşık ne kadar Turan ordusu geçen yıl gündemdeydi, yanlış hatırlamıyorsam, evet, 6 ay kadar önce kuruluyor diye haberler vardı. Evet, kurulduğunu yani bilmiyorduk. Evet, jandarma komutanlığının öncülüğünde ve bu sembolü de at bu arada. Jandarma komutanlığının internet sitesinden girip bulabilirsiniz. Tabii Turan ordusu olarak geçmiyor resmi adın. Türkiye bu şeyle toplulukları vesaire gibi, Türkiye topluluklar gibi bir ismi olması lazım. TASM yanılmıyorsam kısaltması ve ama tabii bunun hani popüler olarak lanse edilme şekli ve belli ki arka planındaki ana fikir de bu. Turan ordusu. Bunlar tabii hepsi çok sembolik şeyler. Gökbörü'nün yanı sıra bir de bu tarafı var işin. Ve ne kadar sivilleşiyoruz hakikaten sorusu da tabii akla geliyor. İster istemez. Ve ne biçimde sivilleşiyoruz. Bundan hani 4-5 yıl önce Turan ordusu gündeme gelse bunu büyük bir Ergenekon oyunu olarak kafamızda herhalde Ergenekon olarak bugün adlandırdığımız yapının müthiş bir derin devlet operasyonu olarak büyük tepkimizi çekerdi. Bugün neyin oyunu nedir? Evet. Oyun mu? Gerçek mi? Ne gerçek ne oyun bilemiyorum artık. Evet, milliyetçi mukaddesatçı bir şahlanış da epey düşündürücü tabii. Evet. Tabii şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Macaristan'da da hani çok benzer şekilde politikalar vesaire ile ilgili sorunlar var. İşte aşırı sağ %17 bir oya sahip. Parlamentoda 3. büyük parti. Bunlar hiç azımsanamayacak durumlar. Fakat Macaristan'da mesela bu sorunların tartışılabilme vesaire ortamı çok farklı. Ben bunu fark ettim. Bu yaz işte kısa bir dönem gelince yakında da dönüyorum sevgili Ankara'ma. bu aradaki fark yüzüme o an öyle çarptı. İnsan hayatı söz konusu değil burada. Veyahut da işte iş, medya ile ilgili baskılar falandan bahsedildiğinde işten atılma tehlikesi falandan bahsediliyor. Ama Türkiye'de artık ciddi bir gazeteci kıyımı var yani işsizlik bakımından vesaire. Bu artık hani çok alenen, çok hani her dönem belki vardı ama Macaristan'daki boyutlar gibiydi diyelim. Hani baskılar vesaire bugün Macaristan'da olduğu boyuttaydı. Ama Türkiye'de bizim açtığımız kırılan eşik bu. Artık insan hayatı söz konusu bir, sıradan insanın hayatı muhalifse tıpkı şeyde 80'den önceki dönemlerde vesaire olduğu gibi 20-30 yıl bir geriye kayış var bu anlamda. Bir de tabii işsizlik vesaire hani mesleki baskılar otosansür bakımından. Evet maalesef. Buradaki evet. Şu an olan bir tane karşılaştırılması zor o anlamda. Evet, peki bunları hepsini bir biçimde takip etmeye çalışacağız eğer aklımızı koruyabilirsek. Evet, kıl çadırlarda. Kıl çadırlarda, evet. Evet. Kımız içerek. Ama siz dönüyorsanız evet. Sorun yok tabii ki Türkiye'ye. Evet ben dönüyorum artık ben kurtarırım tabii tamam. Her şeyi de kımızda bu arada alkol olduğunu hatırlatayım. Siz dönüyorsanız o zaman biz de Macaristan'a 1071 alparslanından 1071'sini gönderelim. Yani Rıza Kayaalp'i kendisi 16-22 Eylül arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte de dünya güreş şampiyonasında güreşecekmiş. Ben çoktan dönmüş olacağım. Bu kutlu tamam. Günü kaçıracağım bu arada. Hadi. Yalnız şeyde burada da bol bol Atilla var tabii ki. Orijinal Atillalar. Evet. Alparslan karşısında evet. Atillalar. İlginç olacak. Evet. Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, epey yoğun spor, özellikle futbol haberlerinin bulunduğu bir hafta bu. İstersen öncelikle bu maçlardan biraz bahsedelim, sonra gerisini de. Evet, yani şey kısmı yoğun, sağ açı kısmı öyle, yönetim kısmı öyle, milli takımı da içeren kesim, bir de tribün kısmı da öyle. Evet. Her tarafıyla öyle. Ben mütadildeyim, Avrupa Kupası maçlarını izleyemedim maalesef. Sadece sonrasındaki hani gazeteleri, internet eleştirileri okuyabildim. Yani baktığımızda 3 Türk takımının, 5 Türk takımının biri elendi zaten Bursaspor. Biri doğrudan Şampiyonlar Ligi'ni doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne kalıyor. Üç Türk takımı ön eleme oynuyordu bu hafta. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesinde çok kötü bir sonuç aldı. Zaten takımda biraz moral bozukluğu var. Yeni teknik adam tam istediklerini yapamıyor. İşte kafalarda bir yandan kastaki duruşma. Hani herhalde o konsantrasyon bozukluğu kötü etkiledi. Çünkü rakip Arsenal'da zor durumda. Herhalde Avrupa'da en uzun süredir görev yapan teknik adam var Arsenal'ın başında, Arsene Wenger. Hani Alex Ferguson gittikten sonra bir bu işin dinozoru sayılabilir. 16 yıldır görev başında, hatta herhalde 17 olacak sonbaharda, Ekim'de. Taraftardan büyük bir şey var, hoşnutsuzluk var. Para harcamıyor diye. Evet, tersi olur. Niye transfer yapmıyorsunuz diye. Böyle bir hoşnutsuzluk dalgası var, ama bu ortamda bile Fenerbahçe çok kötü bir sonuç aldı ve hani teorik olarak şansı bulmasa da mantık olarak şimdiden elenmiş sayılır. Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek eğer kastan bir şey, olumlu karar çıkarsa. Kendi sahasında 3-0 yeni. 3-0 yenildi. Evet, bu çok ağır bir sonuç. Şey de ilginçti burada. Ersun Yanal'ın yeni antrenörün verdiği bir demeç benim çok dikkatimi çekmişti maçtan önce. Ersun Yanal tartışılacak biri değil diye bir demeç gördüm gazetelerde. Kim söylüyor bunu dedim. Yani sezonu çıkartabilir mi, çıkartamaz mı tartışmaları olmuş. Ersun Yanal tartışılacak biri değil demiş. Fakat söyleyen de kendisi. Kendisinden üçüncü tekil şahıs olarak bahseden insanlardan oldum olası çok ürkmüşümdür ben. Yani ne demek, ne anlama geliyor bu? Birisi tartışılacak biri değil Ersun Yanal diyor. Ersun Yanal söylüyor bunu. Niye tartışamayacakmışız? İşte o kendince eleştirilere karşı durmaya çalışıyor. Yani çünkü göreve gelirken zaten bir belirsizlik oldu. Biliyorsunuz Temmuz, Mayıs, Haziran aylarında bir ay isim açıklanana kadar bir ay beklendi. Şimdi de şey var. Hani sezon başı sonuçlar, futbol pek parlak değil. Hani fazla dayanmaz gibi bir hani bir kısmı ön yargı, bir kısmı eleştiri. Böyle tabii yazılar, söylentiler çıkıyor. Ona hani kendince bir cevap veriyor hani. Bir noktada da bir şey cevap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu böyle bir cevap da anlaşılır gibi değil. Yani eleştiriden hoşlanan bir tarzımız var. Yabancı olmadığımız bir tarz demiş. Onlar işini yapıyor, biz işimizi yapıyoruz. Ama yani Ersun Yanal tartışılacak biri değil dendiği zaman çok farklı bir emperyal bir anlayıştan. Biraz da ticari. Ticari bir anlayıştan da söz edilebilir galiba. Aslında tarz olarak da o tip bir adam değil. Değil, ama onun için çok şaşırdım. Özellikle Fenerbahçe'de Türk teknik direktör olarak çalışmanın bir şeylerde, yani büyük üç büyüklerde özellikle zorluğu var. Fenerbahçe'de ayrı. Yani Mustafa Denizli bir parça, Aykut Kocaman hani şampiyonluk kazanarak bir parça onu yıkmış gözüktüler, ama şeyi çok zor. Türk teknik adam yani çok fazla, yani şey olmuyor, bir kere göreve gelirken hani yeterince şeyi bulunmuyor Fenerbahçe'de. Hani bir sürü faktörü kontrol etmeniz lazım orada. Hani yönetimi bir yerden zapt edeceksiniz. futbolcuları birden, medyayı, hepsini kontrol eden bir teknik adam olacaksınız. Onun getirdiği bir sıkıntı var. Yani Ersun Yanal, ben önce herhalde iki kez röportaj yaptım ama tarzı gereği böyle hani analitik, işte bilime, araştırmaya çok önem veren, hani birebir konuştuğunuzda da hep izaha dayalı olduğunu anladığınız ve futbolcuya da böyle davrandığı şeyini davrandığını anladığınız bir teknik adam. Bendeki izlenim de tamamen öyleydi de bunu duyunca adam akıllı şaşırdım yani. İşte bu o imparator mantığı. Büyük takımda ve Fenerbahçe'de çalışma baskısının getirdiği bir şey. Evet. Bence. Yani o öyle bir baskı hissediyorsunuz ki ve şimdi hani sezon başı biraz kendinizi kanıtlamanız da lazım. İşler çok parlak değil. Ve hani bir şey hissediyorsunuz. Bir tehdit hani. Acaba görevden gider miyim? Şey olarak da retorik olarak da tabii hoş durmuyor. Maalesef. Evet, sonunda da ilk 3 maçında Fenerbahçe'de tamamını yenilgiyle kapatmış oldu galiba, değil mi? Yok, Salzburg maçlarında tabii bir beraberlik, bir galibiyet var. Evet, hani o turu geçmişlerdi. Süper Kupa'da yenilgi geldi. Ligin ilk maçında tabii önemli bir yenilgi. Şimdi de Şampiyonlar Ligi dönemisinde ağır bir yenilgi. Tabii hani yeni tek sektör için moral olarak ve hani takımı bir arada tutabilmek açısından kötü bir başlangıç. Evet, kabus gibi bir şey. Hani Galatasaray'ı bile yenmiş olsalar belki ya da arada lig maçını kazanmış olsalar şey olmayacaktı. Şimdi tabii şu var. Yani dayanmaz bu adam. Dayanmaz bu adam fazla. Evet. Şeyi var. Ön yargısı var. Yani ben tabii bu durumlarda teknik direktörü kendini göstermesi için zaman tanınması gerektiğini düşünen biriyim. Yani madem göreve getirdiniz hani bir kendi stilini, oyun tarzını yerleştirecek. Yani işte kaç resmi maç lazım? Belki sezonun yarısı, belki bir sezon. Ama Türkiye'deki ve büyük takımlardaki sabır katsayısı düşünüldüğünde öyle olmuyor maalesef. Evet. Yani şey de böyle. Bu hafta Fransız Futbol Dergisi Avrupa'nın büyük liglerindeki işte tektörlerin şeyini yapmıştır. Ömür beklentisi diyelim. Hani evet. BM'nin ömür beklentisi endeksi olur onun gibi. İşte Arsene Wenger Avrupa'da birinci. 16 yıl. 5 büyük lig arasında. İkinci gelen 5 yıla düşüyor sonra ya da 7 yıla mı ne düşüyor. Bütün işte Avrupa'daki demek 5 büyük lig aşağı yukarı herhalde 96 takım ediyor. 3 yıldan fazla görev yapan 6 kişi mi ne var ya 5 ya 6. Yani demek ki ortalama şey 1,5 ila 2 yıl falan. Bir an tek sektörün görev yapabilme süresi. İşte Türkiye'den çok Türkiye'dekinden çok farklı değil yani. Sabır her yerde az. Evet, belki buradan da bir antrenör meselesine geçebiliriz. Evet. Fatih Terim meselesine. Belki Abdullah Avcı üzerinden geçebiliriz. Abdullah Avcı'ya verilen süre yeterli miydi sizce Alp Bey? Yani gösterilen... Yani hiç olmazsa bir turnuva dönemini tamamlaması gereksin düşünüyordum ben. Tabii şu oldu. Neredeyse hiç umut kalmadı artık. Türkiye bile bağlı değil. Hani rakiplerin alacağı sonuçlara falan bağlı kalıyor. Bu dünya hafif eleme grubunda. Ve işte dünya sıralamasında müthiş bir düşüş yaşadı Türkiye. Böyle bir yılgınlık var. Milli takımla ilgili. İşte en son olimpiyatlarındaki hazırlık maçına yanılmıyorsam 150 bile satıldı. 75 bin kişilik statta. Türkiye milli maç yapıyor 150 bilet. Ne bileyim çır çır spor topağına tayfın. Ondan sonra zaten o kadar satıldı. Hani utanç verici bir rakam. İşte oyuncular belli ki yılmışlar zaten ve şey olarak hani ne takım yönetebildi ne medya yönetebildi belli ki görev için şey kaldı. Hafif kaldı. Ayrıca işte şey söylentileri tabii. Geçen yıl çıkan çok fenaydı. Hani Selçuk İnan'ın ilk takımı almama sebebinin Selçuk İnan'ın Alevi olmasından kaynaklanan dair söylentiler bile çıkmıştı geçen sene biliyorsunuz. Yok, hayır onu da bilmiyorduk. Geçen bu Fatih Altaylı yazdı. Bir yaşımıza daha girdik. Habertürk'teki köşesinde. Hele Selçuk Fatih İnan Altaylı bir yerine takım alınmıyor ve bunun sebebinin Selçuk İnan Antakyalı. Hani bu olduğu mezhebi olduğuna dair bir şey bile çıktı. Böyle bir söylenti. Doğrulanmadı bu tabii. Hani şey yapmayalım. Ama hani süreçleri yönetemedi işte. ülkenin en iyi oyuncusunu bir takıma almıyor vesaire. Yani bu durumda hani sadece sağ içiyle değil, bütün süreci yönetememeyle alakalı bir yetersizlik söz konusu. Hani bu durumda bir değişiklik söz konusu olacaktı muhtemelen, hani Dünya Kupası'na katılıp katılmamanın yanı sıra. Şu anda federasyonda, Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir sürü konuda zaten duvara dayanmış durumda. İşte şeyi uyguluyorlar. Hani kendilerini kurtaracak çıkış yolları oluyorlar. Burada da işte Türkiye'de zaten şeyin sarılacağı herhalde Futbol Federasyonu'nun 200 kişi vardı. Hani Şenol Güneş olabilirdi belki. Türkiye tarihinin en büyük başarısını yaşatmış. Ama Şenol Güneş Trabzonspor'la hani bu federasyona çalışır mı? Biraz zor. Mustafa Denizli vardı. Bilmiyorum hiç şey oldu mu, görüşüldü mü, bu tip şeyler kapalı kapılar ardında oluyor. İşte bir de Fatih Terim tabii akla gelen. Türkiye son büyük başarı yaşatan, 2008 Avrupa Şampiyonası yarı finali oynatan Terim. Ama Terim'in tabii bir işi var bir yandan. Bir işi var, bir de milli takımdan da bir de gidişi var. Yani gayet evet, tatsız bir işinin dışında gidiş de var söz konusuydu özellikle. Evet tabii, yani İsviçre son Avrupa Şampiyonası attıktan sonra sonraki elemelerde de başarısız olup ayrılmıştı zaten. Dünya Kupası elemelerinde. Yani Dünya Kupası'na gidilemediği için ayrılmıştı görevden. Şimdi hani bir son çare olarak, hani tabii Galatasaray'da son iki sezon çok başarılı olduğu için ve şu anda kudretli gözüktüğü için Terim'e sarıldı federasyon. Ama orada da işte işte beraber çalıştırsın çalıştırmasın, İşte milli takıma ödünç verelim ama işte bir yıl verelim, sonrası belli değil. Galatasaray'la anlaşması da bitecek sanıyorum sezon sonunda. Böyle bir takım belirsizlikler yumağı içinde bir şey oldu, anlaşma oldu. Aslında şey demek lazım, İlerisi belli olmadığı için yani bir yılın sonrası Fatih Terim geçici olarak bir hani kurtarıcı rolünde. Yani bu dört maçta Türkiye'yi Dünya Kupası'na götürür mü? Hani biraz önce konuştuğumuz gibi sadece Türkiye değil diğer takımların alacağı sonuçlara da bağlı. O yüzden hani manevra şansı var ama hani şu kesin, oyuncuların hepsini çoğunu tanıyor. Bir kısmıyla daha önce milli takımda çalıştı, bir kısmıyla kulüpte çalışıyor. Yani otoritesi ve şeyiyle, futbol bilgisiyle bir hareket getireceği kesin hani kalan dört maçta. Yani 4-4 değil olabilir mesela bu getireceği canlılıkla, ama hani Dünya Kupası'na yetmeyebilir tabii. Sonrasında işi ise bilemiyorum ama bu mevcut federasyonun çok hani bir planlama, geleceğe yatırım gibi şeyler olduğunu zannetmiyorum. Düşünceleri olduğunu. Hatta işte biliyorsunuz yani 1,5-2 yılda bir federasyon değişiyor. Türkiye'de bir federasyon yönetim kurulu. Yani o değişir, bambaşka bir plan ortaya çıkar. O yüzden hani elemelerin ötesinde bir şey söylemek zor. Şimdi. Evet, yani bir de şey var ama yani ayıldı söz konusu olunca tabii hayır demek mümkün değildi diye milliyetçi ve hamasi de bir açıklama yapmış olduğu da görünüyor Fatih Terim. Yani işte o Türkiye'deki bu tip şeylerdeki klasik durum, yani dünyada da tabii bu milli takım anlayışı değişiyor. İnsanlar biliyorsunuz, sporcular hatta daha genç yaşta, öyle çok ileri yaşta değil, çeşitli spor dallarında milli takımdan aflarını istiyor, yani şeylerini istiyorlar, oynamak istemiyorlar mesela. Diyor hani ben sezon içi kulüp takım kariyerim çok zorluyor beni, yani milli takımın temposunu kaldıracak gücüm yok, oynayamayacağım. Bu yaz yokum, dinleneceğim. Hani basketbolu çok sık rastlananların, futbolda da var. Türkiye'de ama aslında milli takım kulüplere göre hep daha geri planda olmasına rağmen, hani büyük turnuvaları hariç tutuyorum, her zaman geri plandadır. Yani kulüp anlayışının kuvvetli olduğu bir ülkeyiz, bizim milli takım anlayışının değil. Şey gelince böyle işte yılın 3 haftası gelir, ay yıldız, aman kurban olurum, birden sloganlar değişir. Ay yıldızına kurban oldum. Sonra tabii prim tartışmasında ay yıldız unutulur. 1 milyon mu olsun, 2 milyon mu? Evet. Profesyonellik hatırlanır orada. Yani hani milli takım için de şey düşünmek lazım. hani profesyonelliğin bir parçası. Primi de olsun. Hani hakikaten istemeyen zorla oynamasın da. O da olsun ama hani işte böyle gereksiz işte ay yıldız. Evet, para almayacağım. Göreve çağrılınca geldik. Evet. Hani böyle miğferi süngüyü takmış cepheye gider. Bir şeye retro hiç gerek yok yani burada. O zaman yabancı yani Hollandalı Guus Hiddink gibi antrenörlerin durumu daha da zor oluyor. Onlar paralı asker. Onlar ay yıldız için değil para için geliyor oluyor. Bir o Liman Fon Sanders değil mi? Liman Fon Sanders. modeli oluyor. Liman Fon Sanders Paşa bir de. Destek için geldi. Tabii. Liman Paşa. Peki son olarak da şeyi de söyleyeyim. Eğer maazallah bir Fener'in başına bir kötü şey daha gelir de Arsun Yanal da görevden gitmek zorunda kalırsa Fener'i de çalıştırmak üçlü bir çalıştırma olabilir mi İmparator için? Ne diyorsun? Bu şeylerdeki futbol menajer oyunları var bilgisayarda. Tam ona döner mesela. Bilgisayardan değil mi? Mesai sabah idmanı Galatasaray'da öğleden sonra Fenerbahçe'de. Evet. Falan gibi bir modelle dünyada bir ilk. Evet. Şampiyonluk garanti. Evet. Avrupa kupalarında sıkıntı olabilir tabii. Evet. Çarşamba birisi, perşembe birisi nasıl olacak? Ya da doğru derbilerde olarak bir sıkıntı olabilir mesela. Derbilerde kolay. Avrupa kupalarında seyahat sorunu var. Derbilerde kolay. İlk devre birini çalıştırır, ikinci devre birini. Aynı yerde zaten. Evet. Mekan sorunu yok. Böyle bir şey oldu. Kötü değişiklikler yapıyor değil mi? Geç takımı karşısın. Taktik savaştı. Peki bu kalan takımların durumuna da kısaca bakarsak. Beşiktaş Norveç'te yenildi, bir Tromsø şeyi var, fenomeni var zaten Türk futbolu için. Yıllar önce Galatasaray elenmişti Tromsø'ya. Herhalde 2005 miydi? 2005 olsa gerek demek. 8 sezon falan oldu. Kuzey Kutup Dairesi'nin en yakın evet, yerleşim birimi olarak nitelenen Tromsø'nün takımı Beşiktaş'a yenildi bu sefer 2-1. Dünyanın en kuzeydeki takımı herhalde. Öyle dün de öyle notlar vardı. Ben bir şey alamadım. Emin olmuyorum bazen. Hani, böyle deyip kaçırıyoruz başka. Evet tabii. Bilmediğim bir takım ama herhalde en kuzeydekilerden biri. Beşiktaş yenildi. Rövanşta herhalde çıkarır bu skor ama belli olmuştu. Galatasaray'da yıllar önce 1-0 yenilip İstanbul'da 1-1'le Travede atmıştı. Trabzonspor ise deplasmanda Arnavutluk takımı Kukesi'yi 2-0 yendi ve onlar artık Avrupa Ligi biletini aldı diyebiliriz. Zaten zayıf bir rakipti. 3 eleme turunu birden geçip gruplara kalmış gibiler. İlk defa Trabzonspor Avrupa Ligi gruplarında oynayacak. Kukesi de aslında bayağı mucizevi bir yükseliş göstermiş anlaşılan bu ana kadar. Yani biraz eşleşmelere bağlayan şeyler tabii bazen dikkatimizden kaçıyor. İşte Kıbrıs, Arnavutluk, İzlanda, hani en küçük değil, bir üstündeki grup, bir üstündeki sınıftaki takımlar, ülkelerin takımları sürpriz yapabiliyorlar. Örneğin herhalde geçen yıl Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde yine aynı grupta oynayan Apollon takımı, Limassol'ün Kıbrıs takımı, Fransa takımı Nice 2-0 yendi. Mesela kendi sahasında yine hani o grupta sayabileceğim ülkelerden hani sürpriz yapabiliyorlar. Ama Trabzonspor bu sefer işi kotardı gibi. Evet. Herhalde gruplara kalacak. Öyle gözüküyor. Beşiktaş herhalde İstanbul'da turu geçer diye düşünüyorum. Herhalde yine Olimpiyat'ta oynayacaklar tabii. Olimpiyat'ı sevdiler. Evet. Geçen pazar gördüğümüz üzere. Evet, genel manzara bu. Peki spor olarak üzerinde duracağımız başka bir olay var mı bu günlerde? İşte Dünya Tenis Şampiyonası'nı geçen hafta sonu bitirdik. Moskova'da herhalde seyirci açısından gölgede kalan dünya şampiyonlarından biri oldu. Ruslar tribünleri dolduramadılar bir türlü. Kendi en iyi sporcuların olduğu günlerde bile tribünler dolmadı. Herhalde hiç dünya rekoru kırılmadı. Yanlış hatırlamıyorsam bir iki deneyen kişi oldu. İşte akılda kalanlar Jamaika'nın sürat koşucuları tabii. 6'da 6 yaptılar. Yani 100, 200 ve 400 bayrakta kadın erkek ABD'ye yine kök söktürdüler. Usain Bolt üçleme yaptı. Shelley'in Fraser Price yine üçleme yaptı. Jamaika'nın bu 2008'den beri sürat koşularındaki üstünlüğü devam ediyor herhalde. 2008'den bu yana 2 olimpiyat 3 dünya şampiyonası saysak herhalde 36'nın kaçını alırlar bilmiyorum sprintlerde. Herhalde 20'den fazlasını kazanmışlardır ABD'ye karşı. Büyük bir üstünlük. 2,5 milyon, 3 milyonluk ülkeden 300 milyonluk ülkeye karşı büyük bir üstünlük. Ama işte şampiyon öncesi devam ediyordu. Bu hafta daha da alevlendi. Jamaika'daki doping kontrollerindeki laçkalık ve vurdum duymazlık ülke atletizminin üzerinde bir kara bulut gibi şu anda. Hatta Uluslararası Doping Kontrol Ajansı bir açıklama yaptı. Doğru düzgün bir doping kontrol sistemi kurmazsa ulusal düzeyde Jamaika 2016 Rio Olimpiyatlarına alınmayacak diye dünden beri bayağı yankılanıyor bu haber. Yani Usain Bolt şu anda bireysel olarak değil, ulusal olarak olimpiyatlara katılamama tehdidiyle karşı karşıya bir sonraki olimpiyatlara. Bir günü yani, de böyle spor dopingsiz ve şikesiz geçireceğimizi ummuştum Alp ama maalesef. Bırakmam. Evet. Kesinlikle bırakmam. Şeyde de bu arada iki hafta önce mi konuştuk şu Hindistan'daki şeydi galiba. Nijera'daki miydi o? Nijera'daki. 79-0 falan sonuçlar vardı. Ha, onun cezaları da galiba açıklanmış. Şike yapmışlar galiba. Galiba. Peki bir de Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye kaç madalyayla döndü kadınlarda ve erkeklerde? Sayamıyorum. O hesap makinesi falan lazım. Şaka bir yana zaten bir önceki şampiyona ve olimpiyata göre çok düşük bir mevcuta gitti Türkiye. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 10 atletle sadece ve hiç finalde yarışan atlet olmadı. Yani 1500 metrede en azından finalde koşması, belki hani ilk 5'te yer alması beklenen İlham Tanı Özbilen bile yarı finalde elendi. Bir sürü önemli atlet doping cezası, tedbir, sakatlık sebebiyle zaten Moskova'ya gidememişti. Gidenler de çok kötü sonuç aldılar. Belki şeyi vurgulamak lazım. Hani Cirit'te Fatih Avan elemede sadece 10 santim farkla 13. oldu. Yani 12. olsa finalde atacaktı. Atamadı. Yani onun 13.lüğü var. Yani sıfır elde var. Sıfırla gitti. Peki final bile yok. Tarihinde görülmüş en büyük, belki de dünya tarihinin gördüğü en büyük kafileyle 2020 olimpiyatları için sefere çıkıyormuş başbakan diyorlar. Onlar çeşitli bakanlarla birlikte 600 küsur kişilik bir heyetle o nasıl olacak? O propaganda kısmı tabii orada. Kalabalık görünmenin elbette etkisi var. Ama evet, yani spordaki başarılarınızı tabii sahada göstermeniz lazım ve işte federasyonların bir takım 2020 için hedefleri var. Çünkü 2020'de bir atılım yapacaksanız tam limittesiniz şu anda. Yani 7 yıl tam yeni bir sporcu kuşağı yetiştirmek için çok değil ama işte şu an hani 13, 14, 15'lik bir takım sporcuları 7 yılda şey yapabilirsiniz, üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Gerekli ihtimamı, çalışmayı göstererek süre de az. Yani ki belli ki bazı sporcular da bu doping sebebiyle zaten kayıp. Evet, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ama böyle şeylere bakmıyor galiba, paraya bakıyor. Onun için de parayı bastırdığı için Türkiye'de verebilir. Para, başka ilişki, yani bir sürü faktörü tabii onlar göz önüne alır. Geçen gerçi işte 14 ölçüt var Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin değerlendirme kurulunun. O 14 ölçütün çoğunda Türkiye, İstanbul daha doğrusu, Madrid ve Tokyo'nun gerisinde. Zaten çok iyi notlar alamamış. Eğer yani o sızan şeyler doğruysa, internette dolaştı. Ama bu yani engel olmayabilir. O ölçütlere bakınca zaten İstanbul'un ilk turda elenmesi lazım eğer ona göre verilecekse. Ama burada başka işte başka kıta oyları, başka stratejik ilişkiler. Çünkü şeylere baktığınızda eskisine göre olimpik sporcu sayısını arttırdılar. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde daha fazla eski olimpik sporcu var. Yani biraz şey değişti. Üye profili değişti ama işte bir sürü başbakan, prens vesaire böyle siyasi kişilik de var. Başka kişiler giriyor işin içine yani. Evet, bakacağız, onu da yakında belli olacak zaten. Peki, çok teşekkür ederiz Alp. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Alp'le birlikte Açık Gazete bu haftanın son Açık Gazetesi'ni de bitirmiş oluyoruz. Gider ayak bu haftanın ve bu yaşadığımız günlerin iyi bir temsilcisi olacağına inandığımı sembolik olarak söylüyorum tabii. Bir şarkı çalarak gidelim diyoruz. Summertime Blues. Yani hakikaten yazları içimizde artık böyle bir efkar mı desem ya da dehşet mi vahşet mi basmış durumda. Ama biz onu atlatmak için bu sefer Eddie Cochran'dan değil The Who grubundan dinleyelim bu şarkıyı. Çok ilginç şarkılarından biri pop dünyasının. Keith Moon'un doğum günü 23 Ağustos 1946'da doğmuş The Who grubunun efsanevi davulcusu. İngiliz 1978'de de genç yaşta hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın diyelim. Summertime Blues geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Sometimes Açık Gazete.